राम सरदे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परमात्मा के हैं, अब बात नई नहीं है, पुरानी सुधारी है। इसे सिद्ध क्या होता है, आप लोगों के हम लोगों के मन में ऐसी बात है कि हम संसारी है और परमात्मा को प्राप्त करना है, ये बात उठा दो मन से। हम संसारी नहीं है, आप भगवान में खास बेटा बेटी है, आप बात पकड़ के मारो। परमात्मा को प्राप्त करना अपने घर की बात है, पूरा अधिकार है, क्योंकि भगवान ही बेटा है। इस वास्ते ये दूसरी नई बात है, संसारी आदमी है, भगवान करना है, ये उठा दो मन में, ये बिल्कुल उठा दो। कृपा करो, इतनी कृपा कर दो, सब सुनने वाले भाई बहन कृपा करो। हम संसारी नहीं है, संसारी शरीर है, हम भगवान के हैं, संसारी शरीर शरीर शरीर तो बार संसार जीना यथा भैया या भगवान करना दिन हो पुरानी ये बात है। ये तो थोड़े की तरह है, पुरुषों चोरा पहले लिया, स्त्री को चोरा पहले लिया, चोरे हुए चोरा है, ये तो छूटेगा, ये जाएगा नहीं भगवान के, ये तो जाएगी नहीं कभी, कभी मिटेगा नहीं। आप भूल जाओ, भगवान भूलते नहीं, पक्की बात है एकदम। हम संसारी नहीं है, संसारी नहीं है, संसारी नहीं है, हम भगवान के खास बेटा बेटी है, पकड़ रखो तो परमात्मा प्राप्ति सूख जाएगी, सरल हो जाएगी। अब अपने घर की बात है या घर की बात है, नई बात नहीं है। या पहले वाली बात मान ले तो हम है संसारी, भगवान ही प्राप्ति विलक्षण है, संसारी शरीर है, शरीर शरीर में जाता है, बिगड़ता है, गुस्से होता है। अब बहुत बढ़िया बात है, शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा लिए नहीं है। तीन बात खूब याद रखनी, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, संसार की सेवा के लिए है। शरीर सामग्री जमीन जायदाद रुपये पैसे जो सामग्री है वो संसार की सेवा के लिए है। मैं तो खास भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान की प्राप्ति करनी अपने घर की बात है, अपनी बात है, असली बात है, सीधी सरल बात है। भगवान हमारे हैं, हम निर्विकार श्याम शांत आनंद घन, आनंद घन, आनंद घन, सच्चिदानंद घन है। शरीर को साथे अपना मानना है, ये गलती है। शरीर तो बाल में छोटा था, पैसे बड़ा हो गया, वो जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, वो मानव यौवन हो जरा। आप ना बालक हुए, ना आप जवान हुए, ना बूढ़े हुए, हम तो एक रस है भगवान में रहने वाले, भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी चेतना मद सहज सूरशी, पांच बातें हमारी है, हमारी किसी बात की जरूरत नहीं है, बोलो किसी जरूरत है, ईश्वर और क्या जरूरत है, अविनाशी क्या जरूरत है, चेतन को क्या जरूरत है, हमारे क्या जरूरत है, शायद सुख रस की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, हम भगवान के हैं। ये सब संसार की बात है, हम संसार नहीं है, हम परमात्मा है। संसार जड़ है, नाश होने क्षण भंगुर है, हरदम नाश होता है, इसका प्रत्येक क्षण नाश होता है, हरदम नाश होता ही रहता है, हमारा नाश नहीं होता है। 84 लाख जोड़े में फिर होते हमारा नाश नहीं होता, हम तो ऐसे वैसे हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारी एक जात है, संसार के शरीर की एक जात है, संसार के शरीर की एक जात है, हमारी और परमात्मा की एक जात है, परमात्मा ही नित्य है, हम भी नित्य है, संसार अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, संसार नाशवान शरीर में नाशवान है, परमात्मा भी अविनाशी है, हम भी अविनाशी है, भगवान के अनुसार संसार धन शरीर है, शरीर नाशवान है, संसार का है, हम अविनाशी है क्योंकि हम अपना परमात्मा के हैं। इस बात से दृढ़ तरह से ये बात पक्की मान लेनी चाहिए, हम भगवान के हैं, खास भगवान के अनुसार, तो बहुत आपके आफत मिट जाएगी, बहुत मुफ्त में आफत मिल जाएगी एकदम। हम भगवान के हैं, भगवान की प्राप्ति है अपने घर घर आए, अपने घर ये घर अपना नहीं है, ये मुसाफरी है, जाग मुसाफर देख जरा तेरे कुछ घिना बद बात नहीं, मुसाफरी मुसाफरी अभी मुसाफरी में है, वहां घर पर नहीं पहुंचे हैं, घर पर जाना है, संग के साथ साल देते नींद नैनो में नींद बिराज रही, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है, और परमात्मा का क्या है, ये संसार से परमात्मा है, अपना प्रति भगवान ही है, भूमि भवन वायु कंग मनो बुद्धि मन अहंकार ये 8 प्रकार भेदावाणी अपना प्रकृति, और जीव है अपना प्रकृति, ये भगवान के सब संसार सब भगवान का, हमारा संसार समझ नहीं, हमारा साथ भगवान के साथ है, अरे भगवान तो सब कुछ भगवान ही है, ये तेवर सात बाबा राज ताम सब भगवान से है, मत है उन्हें मैं नहीं, मेरे में वही नहीं, हम भगवान के साक्षात अंश है, भगवान के साथ प्रगति भी है हमारा, हम अपराग नहीं है, परा प्रकृति भगवान ही है, अपने तो संज्ञान प्रकृति वृद्धि में परा हुआ परा प्रकृति वो अपरा प्रकृति, सब कुछ ये परमात्मा है, जल तेवर थावर जंगम सब कुछ परमात्मा है, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी अच्छी बात है, भगवान है भगवान है भगवान है, प्रमेद भव प्रमेय दंडवत भम आश्वचांडाल गोकरम, इसका सब भगवान है, संसार को देखकर आनंद होना चाहिए, वाह वाह वाह क्या रूप धारण किए महाराज, कहीं पत्थर बने बैठे तो सुख सब पत्थर ही बड़े बैठे बैठे बोलते नहीं चलते नहीं, कहीं पहाड़ बने बैठे हैं, कहीं विश्व बने बैठे हैं, कहीं नदी बने बैठे हैं, तो कहीं समुद्र बने बैठे हैं, अनेक रूप उपाय विश्व में प्रवेश है, हमारे प्रभु है हमारे प्रभु अनेक रूप धारण करते हैं, है एक ही, परंतु हम भगवान खास भगवान अंश है, ममे वंश मेरा अंश है, शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, और ये भगवान केवल शुद्ध अंश परमात्मा। हम अशुद्ध अंश है, हमारी अशुद्धि पकड़ी हमने, अशुद्धि को हमने पकड़े है, अशुद्धि हमारे को नहीं पकड़ती है। तो संसारी प्रकृति है अपरा उस विचार को नाश होने पकड़ती नहीं है, निरंतर नाश है, निरंतर नाश है, कुछ पकड़े हम पकड़ते हैं वो छुड़ाती है। अब बार बार पकड़ा पकड़ी छुड़ा दिया, आपने कब छुड़ा, मैं छुड़ा दिया, जवानी पकड़ी आपने जवानी छुड़ा दी, वृद्धावस्था पड़ी वृद्धा छुड़ा दी, रोगी अवस्था पड़ी रोगी को छुड़ा दी, धनी अवस्था धनी को छुड़ा दी, निर्धन अवस्था निर्धन को छुड़ा दी, आप पकड़ो उसको भगवान छुड़ा देते। तो ये पकड़ना आप छोड़ दो तो आप निपट जा, पकड़ना बंद करो, बहुत दिनों से पकड़ते रहे, आप पकड़ो मत, पकड़ो भगवान पकड़ो, भगवान हमारे, हम भगवान गए, भगवान हमारे, हम भगवान गए, ऐसा उत्पत्ति विनाश वाला है, भगवान उत्पत्ति विनाश वाला नहीं, आप भी उत्पत्ति विनाश वाला नहीं हो, संसार उत्पत्ति विनाश वाला तो शरीर अपना संसार का उत्पत्ति विनाश वाला है, ये तो आप जाएगा रहेगा नहीं, अरे भगवान जाएगा ही नहीं कभी, भगवान छोड़े ही नहीं आपको, हम सदा ही भगवान के, सीधी सरल बात एकदम सर, हम भगवान के, भगवान हमारे, ऐसी मौजूद बात है, शरीर हम नहीं है, देह अभिमानी नहीं सोते सब हम नहीं, देह का अभिमान करने सब दोष आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह धर्म सहिष द्वेष पदम्बर पहन अर्गति को सब है, अर्गति के शरीर को अपना छोड़ा है कोई दोष नहीं है, सहज राशि दुख है नहीं, शरीर में पकड़ो दोष हो भाई तो पहले यह बात है, शरीर पकड़ो ही मत, सदा ही परमात्मा ने, हम परमात्मा परमात्मा हमारे, सदा परमात्मा ने है, सदा ही परमात्मा ने, सब समय परमात्मा ने, परमात्मा के ही हम है, परमात्मा हमारे, इस बात के ख्याल करने से प्रसन्नता होनी चाहिए, नाचना चाहिए, दादी हो रहे हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो माँ बाप का शरीर है, आप नहीं हो, माँ भगवती केवल भगवान यहां से, मामा ये वन से केवल भगवान है, केवल भगवान राम है, हमारे भगवान है, यह कूड़ा कर जल जाएगा, जैसे मिट्टी लग जाती है सूख जा झटकाने से, संसार रह जाएगा, हम शुद्ध रह जाएंगे, शुद्ध हमारे हमारे परमात्मा शुद्ध है, परम शुद्ध, परम शुद्ध है, नामों से जैसे सीधी बात है, सरल बात है, आनंद मानना चाहिए, खुश होना चाहिए, हमारे को नई बात मिल गई, हम भगवान गए, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो, मौज हो गए, पता ही नहीं था हम भगवान गए, ये बात पर हम भगवान गए, संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है, शरीर स्थूल भी नाशवान है, सूक्ष्म भी नाशवान है, काल भी नाशवान है, स्थूल होने वाली क्रिया भी नाशवान है, सूक्ष्म चिंतन भी नाशवान है, और कारण शरीर में समाधि होती वो भी नाशवान है, भाई हमारी नहीं है, है। हम भगवान के, भगवान हमारे, सदा हमारे भगवान है, हमारे मिलता भी होता है, मिलता भी होता है, मिलता भी होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये संसार संसार हमारे साथ में मिलती नहीं बात। यह उत्पत्ति नाश वाला हम अविनाशी, ये आने जाने वाले हम रहने वाले। ऐसे आरंभ होता है क्रिया का, क्रिया का अंत होता है। हमारा आरंभ अंत होता ही नहीं, हम है चले जाते हैं। किसी जोड़े में जाए वहां के वैसे ही वैसे ही, बस जोड़े के शरीर को मान लेते हैं। ये गलती होते हैं, ये गलती है। ऐसे छोड़ दो, नहीं छोड़े तो भगवान से कहो हे नाथ ये आफत लगी प्राण, शरीर जो सही पाप लगाए हो पाप लगे हो छूट जाएगा, तो छूट जाएगा। तो छूट रहा है, जितने आयु रहे इतने तो छूट गया। अब आगे कितना है पता नहीं, ज्यादा मात्रा में छूट गया। हम शुद्ध परमात्मा के उसे भजन करो, कीर्तन करो, याद करो। अरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोषणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्ति का नाश करने वाली। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे, हम कैसे हैं भगवान के, है भगवान कैसे वो है हमारे, भगवान कैसे ही वो हमारे हैं। गुणे विहीन गुण हम मरूंगा, कोई गुण नहीं है वो हमारे, बहुत गुण है तो हमारे है। भगवान कैसे से हमारे, हम कैसे है, कपूत है सपूत है तो पूत है, पूत भगवान नहीं है। भगवान हो कह तो महाराज आप गए, हम आपके गले पड़े और क्या जाए, कहाँ जाए, आप जानो आप अपने भगवान के हो जाओ, भगवान के हम तो आप हो भगवान के, उसको याद कर लो। अर्जुन ने यही कहा, नष्ट हो वो स्मृति लब्धा, वो नष्ट हो गया स्मृति, याद आ गई, मेरा याद आ गई, हम तो आपके हैं, संसार ही नहीं है। ये भूल गए थे तो संसार का मान लिया, संसार में याद आ गए आप, हम तो आपने सब कामना करें निष्काम हो सकते हैं, कामना करें फंस गए, कामना में है ही नहीं, हम फंसे हैं ही नहीं, हम सदा भगवान के हैं, सदा भगवान ही रहेंगे। हर समय प्रसन्न रहो, मस्त रहो, ये बात मिली है ना, ये भगवान ही कृपा है। प्रसन्न रहो हरदम, मस्त रहो हरदम, मौज में रहो, आनंद में रहो। भगवान है हमारे, भगवान है। आज बैम मिट गया, मैं बैम, ये बैम है, बैम है, हम शरीर के हैं, शरीर हमारा है, आपका नहीं। आपने हाँ में हाँ मिला दी, बालक बालक है, मैं बालक हूँ, जवान में शरीर है, मैं जवान हूँ, शरीर बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ हो गया, तुम क्या बालक हो गया, क्या जवान हो गए, ये तो शरीर हुआ है, रोगी वन शरीर है, निरोग शरीर हुआ है, तुम बुरे नहीं हुए, ये सही होता है, सही आप गाए नहीं, आप बूढ़े जवान नहीं होते, दे नो से नहीं कोमल हम योग नजरा टाल अंतर पाते, कह दे नहीं मैंने, कह दे मैंने, कह दे आप तो वैसे के वैसे ही रहे, ये बदलता है तो शरीर बदलता है, शरीर तो बदलने वाला, आप न बदलने वाले, आप नित्य निरंतर रहने वाले, शरीर बदलने वाला है, शरीर तो एक रस रहता ही नहीं, आपके दो रस होते ही नहीं, शरीर तो नित्य रहता ही नहीं, आप अनित्य होते ही नहीं। आप तो नित्य रहते हैं, शरीर एक समय नित्य नहीं ना, ऐसा बदलता है, एकदम बेहतर रहता है। अरे त्याने शरीर आने विभव नहीं शाश्वत है, ये रहने वाले नहीं। जमन आदि बीच में फंस गए, अपने को जाने वाले मान लिया, भूल गए भूल, तो आज भूल सोच भूल, हम शरीर नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरी नहीं, शरीर संसार का और संसार की सेवा के लिए है, शरीर के सिवाय आपके पास रुपये पैसे मान बुद्धि इंद्रियां आदि है, संपत्ति है, जितना घर है, ये सब उपकार के लिए, दूसरों को उपकार के लिए है, आपका निर्वाह कर दो बस। यावत ब्रियत जसरम तावत सत्वंग देहिनाम, आपका क्या है जैसे पेट भर दिया होते, यावत ब्रियत जसरम तावत सत्वंग, अधिकम योगी मैंने था, आप खा लो पहन लो उड़ लो, यानी इस आदि को आप मानते हो तो बात खड़ी कही है, अधिक उसको मानता है चोर है चोर, अधिक योग में नेता सस्ते ना डरना पड़ना चाहिए मेरे जैसे चोर जो पड़ता है ना सदना पड़ता है, जैसे क्या माना है तो खाली तो मान है पहनते कपड़ा है, ये भी छोड़ है यावत ब्रियत जठरम तावत सत्व नहीं ना, अधिकम यो भी मैं नहीं कर पाए सस्ते न चोर है चोर, दंड मारती दंड पड़ा चाहिए, जो चोर दे पड़े वो दंड पड़ना चाहिए, दंड मारता थी हमारे तो भगवान है, भगवान है हमारे संसार में शरीर भी नहीं तो खा लो पी ले तो अपना नहीं है, अपना अपने तो भगवान है, मस्त हो जाओ, शरीर को मैं मेरा मान लिया, मेरे लिए मान लिया तो बड़े भारी फंस गए, बड़े भारी फंस गए, फसावट हो गई, हम भगवान के भगवान हमारे, तुम चेतन हो शरीर जड़ है, जड़ वो तो जो अपने को जानते हैं दूसरे को जानते हैं, चेतन वो अपने को जानता है औरों को जानता है, ज्ञान है ज्ञान, चेतन ज्ञान, चिन्ह में सत्ता है ज्ञान रूप है, शरीर ज्ञानी में जाए श्री राम धाम की आय सेवा के लिए और तुम आए हो परमात्मा के लिए, तुम्हारी बात और सही बात दो है, तुम्हारी क्या है, ममता रहती है तुम्हारा स्वरूप है, ममता है सही की है, ईश्वर का विश्वास है ये तुम्हारा स्वरूप है, तुम ईश्वर के हो शरीर के नहीं हो, अहंकार शरीर का नहीं है, बिहार कामान्य सलमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति में परिवर्तित, ये बताया बिहार कामान्य कामना आपकी नहीं है, आपकी नहीं महासर निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, ममता रहता आप है, आप में ममता नहीं है, इस बार से संसार में रहते हुए रहते हैं अब उठे चलते हैं मन है ही नहीं, निर्माण जितना दोषा अध्यात्म नित्यावृत कामा गंभी विमुखता सुख दुख संगे मूढ़ा तो पद्मी अमृत, अब नैश पद को प्राप्त हो जाते हैं, हमारे मूल होता नहीं है, शरीर को मेरे माना अर्पण से इस वास शरीर से हरा दिया, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, फंसा उठते है ये नहीं कहीं से मात्र। अब ये बात है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय।